Ja, her må vi dessverre avbryte Randy Crawford, fordi The Three Men insisterer på å komme tilbake for aller, aller siste gang. Nå med skisangen. Ned fra fjellet kommer vi, holla hi, holla hå, denne gangen uten ski, holla hi og hå!